حديث 1575 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر رجا خيبر پیغمبر اسلام خدلی بن غنیمت تقسیم کردن و لیک بکن للفرس سهمی وللراجل سهما و هسبی دو باردانان دو سهم دانان و بوی کسی پیا سهمک بارک افتنی دانان معنی به هکر ظلامک اشوان ظلامت هاتی نجیهاده هسبی و الگلبا پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم دا سه سهما دته سه بارا دته دو بو حسبی یعنی شپشوی و چونکو دوری گلک جهاد دا به تهاری کارک گلک مزن بو هندکو بسرمان بسر بکبن و قوت بکبن و سهمک بارک بوی بخو.